มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดตราดครับมันเกี่ยวกับดวงไฟประหลาดสีส้มแดงที่ลอยไปลอยมาโดยที่ไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นดวงไฟอะไรแต่ก็เรียกกันว่าดวงไฟผีชาวบ้านหวาดผวากันอย่างหนักเลยทีเดียวไม่เป็นอันหลับอันนอนกันแล้วเพราะความหวาดกลัวมันพุ่งเข้าจับหัวใจไม่ละเว้นใครทั้งสิ้นเด็กผู้ใหญ่คนเฒ่าคนแก่ล้วนแต่กลัวดวงไฟประหลาดกันไปทั้งหมดทั้งสิ้นมันมาในเวลาค่ำคืนลอยไปลอยมาวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านทั้งหน้าบ้านหลังบ้านลอยไปลอยมารอบหมู่บ้านลือกันว่านั่นเป็นคือดวงไฟพูดผีที่จะมาเอาชีวิตชาวบ้านไปผู้ใหญ่บ้านเนี่ยอายุสัก40ตัวสูงแล้วก็ผมหยิกผิวดำแดงเขาเป็นคนเอางานเอาการขยันขันแข็งทำงานทั้งที่บ้านแล้วก็ทำงานให้กับหมู่บ้านเขารู้เรื่องนี้เพราะว่าชาวบ้านพูดกันให้แซดแม้ว่าเขาจะยังไม่เคยเห็นด้วยตาของเขาเองแต่เขาก็ไม่นิ่งนอนใจเขาก็ออกสอบถามว่าใครเห็นบ้างเห็นเป็นอย่างไรแบบไหนน่ากลัวไหมมันลอยไปทางไหนทางเหนือหรือว่าทางใต้มันลอยไปทางไหนบ่อยที่สุดมันมาจากทางไหนแล้วมันหายไปทางไหนเขาจะพยายามจะค้นหาความจริงให้ได้นั่นเพราะว่าเขาไม่เชื่อว่ามันจะเป็นสิ่งลี้ลับที่พิสูจน์ไม่ได้เขาคิดว่าจะต้องมีคนใดคนหนึ่งทำมันขึ้นมาจะด้วยประสงค์สิ่งใดก็แล้วแต่เขาก็ไม่รู้แต่ถ้าได้ตัวคนทำก็จะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่แล้วก็กลับมีคนพูดกับเขาว่ามันเป็นดวงวิญญาณที่คนมีวิชาอาคมทางไสยศาสตร์เขาเลี้ยงเอาไว้สำหรับทำคุณไสเอาไว้ให้รับใช้เขามันหนีออกมาในเวลากลางคืนเขาควบคุมมันไม่ดีให้อยู่ในขอบเขตไม่ได้มันก็เลยออกมาเพ่นพ่านทำให้ชาวบ้านตกอกตกใจกันบางคนก็ว่าเลี้ยงแล้วก็ปล่อยให้อดอยากหรือไม่ก็ทำบางอย่างไม่เหมาะสมแหละก็เลยทำให้ดวงวิญญาณนั้นไม่เชื่อฟังก็มีการเรียกว่าจะบอกให้นิมนต์พระทำบุญปัดรังควานหมู่บ้านกันดีไหมนะเริ่มจะมีคนออกความเห็นกันในทำนองนี้มีคนเอากล้องมือถือถ่ายก็เห็นว่าเป็นดวงไฟสีส้มแดงในท่ามกลางความมืดสีดำเก็บรูปนั้นได้ไม่นานพอเช้ามาเปิดดูมันก็ลบหายไปแล้วเหลือแต่สีดำๆเท่านั้นเองระยะเวลาที่เห็นดวงไฟกันมันก็นานกับ1เดือนแล้วเขาก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้คือยังหาความจริงไม่ได้มีคนที่หวาดกลัวหนักๆก็คิดว่าจะต้องหาอะไรมาแขวนตามหน้าบ้านเพื่อจะบอกกล่าวแก่ดวงไฟนั้นเพราะเขาคิดกันว่าดวงไฟนั้นมันเหมือนกำลังจะมองหาอะไรอยู่สักอย่างมันกำลังค้นหาหรือว่าตามหาหรืออยากได้อะไรสักอย่างนึงนะเขาว่ามันลอยสูงจากพื้นดินมากลอยพ้นยอดไม้สูงอยู่เหนือหลังคาบ้านเรือนแต่บางทีก็ลอยต่ำมีชาวบ้านคนหนึ่งเป็นผู้ชายกลางคนใจกล้ามากพอเห็นมันลอยต่ำเตี้ยลงมาก็วิ่งไล่ตามร้องเรียกให้คนดูเหมือนว่าราวกับมันตกใจมันลอยหนีขึ้นสูงพ้นยอดไม้หนีหายไปเลยผู้ชายคนนี้อยู่คนเดียวในบ้านของเขาเนี่ยสะดุ้งผวาตลอดคืนนั้นร้องเพ้อคลั่งเหมือนกับโดนพูดผีเล่นงานเพื่อนบ้านได้ยินเสียงแต่เขากลับบอกว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรนะเขานอนหลับสบายดีอ้าวแล้วทำไมเพื่อนบ้านได้ยินเสียงเขาร้องเอะอะโวยวายเหมือนกำลังโดนอะไรสักอย่างเล่นงานมีบางคนคัดค้านว่าดวงไฟนั้นไม่ใช่สีส้มแดงแต่มันมีสีเขียวอมแดงแต่เขาเห็นมันกำลังเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆในกลางดึกสงัดเห็นทีแรกเป็นดวงไฟขนาดเล็กแล้วมันก็ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็เคลื่อนตัววนเวียนไปมาแล้วก็ยังแยกตัวออกจากกันเป็นสองดวงเสียด้วยมันลอยวนเวียนไปมานานราว10นาทีอยู่ที่หลังวัดที่แถวนั้นเป็นป่าช้าเก่ารกร้างไม่มีใครไปทำอะไรทีนี้ก็ไม่มีใครวางใจแล้วมืดค่ำแล้วพวกผู้ใหญ่ก็สั่งห้ามเด็กเล็กออกไปเพ่นพ่านห้ามไปวิ่งเล่นนอกบ้านยามวิกาลเป็นอันขาดมีอยู่คนหนึ่งเขาไม่กลัวเขาออกหากบเขียดกลางคืนเขาเห็นมันก็เอาปืนที่พกไปด้วยเล็งไปทางมันดวงไฟนั้นก็รีบลอยห่างหนีไปทันทีเลยหลังจากเขาเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนบ้านฟังแล้วเขาก็กลายเป็นคนแปลกไปเงียบขรึมไปไหนมาไหนคนทักถามก็ไม่ตอบเดินไปเหมือนกับไม่ได้ยินทำราวก็อยู่ในโลกนี้ลำพังคนเดียวมีหมาตายหลายตัวด้วยชาวบ้านหวาดผวาปิดประตูหน้าต่างกันอย่างมิดชิดแน่นหนายามค่ำคืนผู้ชายคนหนึ่งเคยเป็นทหารเขาออกไปเฝ้าสวนผลไม้เขาเห็นเป็นลำแสงพุ่งออกมาจากดวงไฟลอยลัดเลาะไปตามชายป่าไปทางริมคลองแล้วก็ลับหายไปเขาก็เฝ้าดูด้วยใจระทึก แอบอยู่หลังพุ่มไม้ด้วยความหวาดกลัวหัวใจเต้นแรงเขากลัวมากจนรีบกลับบ้านล้มเลิกการนอนเฝ้าสวนเลยคืนนั้นที่บ้านหลังหนึ่งเขาอยู่กันสองคนแม่ลูกลูกสาวเห็นก็เรียกแม่พากันแอบดูเห็นดวงไฟลอยอยู่ข้างรั้วบ้านเหมือนกับว่ามันกำลังสอดส่องเข้ามาในบ้านว่ามีคนอยู่กันกี่คนกลัวกันมากเลยทั้งแม่ทั้งลูกกอดกันกลมเลยไม่กล้าส่งเสียงไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงกลัวมันจะได้ยินกลัวมันจะลอยเข้ามาในบ้านเพราะว่าหน้าต่างก็ไม่ได้ปิดพอมันลอยไปแล้วรีบปิดหน้าต่างทุกบานร้อนก็ทนเอาดีกว่าปล่อยให้ดวงไฟประหลาดมันลอยเข้าบ้านผู้ชายอีกคนร่างเล็กเฝ้าบ้านอยู่คนเดียวพอเห็นดวงไฟก็ทำใจดีสู้เสือหยิบไฟฉายเอาไปส่องดูโดยตนเองหลบอยู่ข้างบ้านหน้าต่างที่เปิดอยู่สาดแสงไฟไปเท่านั้นแสงไฟประหลาดราวกับว่ามันมีดวงตาที่รับรู้ได้มันลอยหนีไปคนนั้นขนลุกสู้เลยสาดแสงไฟตามมันก็วกกลับมาก็ตกใจไฟฉายแทบหลุดมือคราวนี้เขาต้องเป็นฝ่ายเพ่นหนีมันแต่ก็ไม่ลืมรีบปิดหน้าต่างบานนั้นอย่างรวดเร็วเกือบไม่ทันไปเหมือนกันมันลอยเข้ามาใกล้แล้วมือไม้สั่นหมดเลยแต่ว่าโชคดียังปิดหน้าต่างได้ทันเขาบอกเข็ดจนตายไม่เอาชีวิตไปเสี่ยงลองดีอีกแล้วในคืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดป้าลำดวนมองเห็นดวงไฟประหลาดลอยมาจากทางหลังบ้านแล้วมันก็ลอยไปทางเล้าไก่ที่อยู่ข้างบ้านในเล้าไก่มีไก่อยู่7ตัวแกรีบส่งเสียงดังร้องไล่ให้มันไปห่างๆแกกลัวมันจะมากินไก่แกพอแกแผ่เสียงดังลั่นดูเหมือนว่าดวงไฟนั้นก็ตกใจมันหยุดชะงักจากนั้นก็ลอยห่างเล้าไก่ออกไปลอยไปไกลๆใกล้ๆรั้วบ้านตรงนั้นมีห้องส้วมแต่รอบๆก็รกไปด้วยพงหญ้าแล้วก็ต้นไม้รกทึบแล้วก็หายไปบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงมีรั้วสังกะสีอยู่รอบๆ บ้านติดกับถนนหน้าบ้านเลียบชายคลองด้านหลังเป็นทุ่งนาแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นอยู่รอบบ้านที่บ้านนั้นแม่อยู่กับลูกชายตัวเล็กๆผัวไม่อยู่ไปหางานทำที่อื่นดวงไฟประหลาดลอยไปลอยมาลอยวนเวียนขึ้นลงอยู่ข้างรั้วบ้านติดกับห้องน้ำก็เลยโทรไปบอกพ่อผัวพ่อผัวรู้ก็ชวนเพื่อนบ้านพากันมาดูดวงไฟนั้นมันเหมือนกับมีหูทิพย์มันหายไปก่อนที่พ่อผัวจะขับมอเตอร์ไซค์มาถึงบ้านดวงไฟนี้มาให้ชาวบ้านตื่นกลัวอยู่เกือบ2เดือนแล้วก็หายไปก็ไม่มีใครรู้ชัดเจนแท้จริงว่ามันเป็นดวงไฟอะไรมาทำไมแล้วก็มาเพื่ออะไรครับแต่มันมาเนี่ยมันมาจริงๆครับเรื่องแปลกๆอีกเรื่องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับแม่ของคุณพดุงครับแม่คุณพดุงโดนผีหลอกตอนนั้นยังอยู่ที่จังหวัดนครปฐมแม่เป็นแม่ค้าเดินผ่านดงตาลเป็นประจำเพื่อไปค้าขายต้นตาลต้นนี้มันมีประวัติที่ไม่ค่อยจะดีนั่นก็คือเคยมีคนตกลงมาคอหักตายหลายคนแล้วก็มีตายซ้ำซากอีกทั้งที่คนรู้ว่าต้นตาลต้นนี้มีผีสิงก็ยังมีคนปีนป่ายขึ้นไปเพื่อจะไปเอาลูกตาลลงมากินเอาลงมาขายก็เลยต้องสังเวยชีวิตให้มันแม่น่ะเห็นต้นตาลต้นนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วเคยไปดูคนที่ตกลงมาตายด้วยเห็นศพก็กลัวแล้ววันหนึ่งบ่ายๆแม่กำลังเล่นขายของอยู่ตอนนั้นก็มีคนตะโกนว่าคนตกต้นตาลตายก็วิ่งไปดูกันก็เลยไปเห็นตาคนหนึ่งที่ชอบขึ้นต้นตาลเอาลอนตาลไปขายเขาตายอยู่ใต้ต้นตาลเลือดไหลแดงที่ปากนอนนิ่งไม่กระดุกกระดิกนะแมลงวันตอมปากแกนอนตะแคงตะแคงอยู่แม่จำได้ติดตาอยู่ต่อมาอีกคนก็โดนบ้างคนนี้ยังเป็นเด็กหนุ่มอยู่เป็นคนเกเรมีเรื่องกับคนอื่นบ่อยวันนั้นก็อยากกินลอนตาลก็จะขึ้นตาลต้นนั้นพวกที่ไปด้วยกันก็ห้ามมาอย่าไปขึ้นเลยไอ้ต้นเนี้ยมันสูงแล้วก็เคยมีคนตกลงมาตายแล้วด้วยเขาก็พูดว่าเขาไม่กลัวเขาชอบมันสูงดีตื่นเต้นดีแล้วรสชาติมันอร่อยกว่าต้นอื่นด้วยพวกที่ห้ามก็ไม่รู้จะพูดยังไงกันปีนป่ายขึ้นไปเรี่ยวแรงเขาไม่ค่อยดีนักเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้หลับได้นอนกลางคืนก็ชอบเที่ยวปีนขึ้นไปเกือบจะถึงคอตาลแล้วเกิดหมดแรงก็ร้องบอกลงมาว่าจะหมดแรงแล้วโว้ยทำไงดีพวกข้างล่างก็บอกให้พักก่อนแล้วเขาก็ตอบลงมาว่าเกาะอยู่ไม่ไหวแล้วมือมันไม่มีแรงไม่ทันขาดคำเขาก็ร่วงพลอยลงมาลอยละลิ้วเสื้อปลิวเดือดร้อนตบลงมากระแทกพื้นดินอะไรจะมาเหลืออีกล่ะดวงวิญญาณก็หลุดลอยไปพ่อแม่เขาโทษคนโน้นคนนี้หาว่ายุให้ลูกเขาขึ้นต้นตาลแต่ไม่มีใครทำอย่างนั้นหรอกพูดเป็นเสียงเดียวกันก็ว่าห้ามแล้วไม่เชื่อเอง อีกคนก็คือลุงบู้ตัวใหญ่หน่อยบ้านอยู่ใกล้กับบ้านแม่นะแกเป็นคนดีแต่ก็เป็นคนไม่ยอมคนอยู่เหมือนกันแกโดนเพื่อนท้าว่าคนอย่างแกไม่มีทางขึ้นตาลต้นนี้ได้อะเขาหาว่าแกไม่มีแรงเมียก็เลยหนีไปแกก็โมโหมากที่เพื่อนดูถูกกันถึงขนาดนี้เพื่อพิสูจน์ตัวเองแกก็รับคำท้าปรากฏว่าแกตกลงมาตายคนท้าก็หน้าซีดแล้วเพราะว่าเพื่อนต้องตายเพราะตัวเองสำนึกผิดก็เลยทำงานศพให้เพื่อนแล้วก็โกนหัวบวชให้เพื่อนซะ3เดือนแล้วก็ต้องส่งลูกส่งเสียลูกชายเพื่อนให้เรียนหนังสือให้จบชั้นมัธยมปลายพออยู่มาวันหนึ่งแม่ของคุณพดุงเนี่ยโดนผีต้นตาลมันหลอกสมัยนั้นแม่ต้องหาบของไปขายก็ออกแต่เช้ามืดยังไม่สว่างดีทุกวันก็มีเพื่อนแม่ค้าหลายคนหาบของไปด้วยกันแต่วันนั้นแม่ออกไปก่อนเขาคนอื่นยังไม่ออกมาข้างฝ่ายแม่ก็เข้าใจว่าคนอื่นไปกันหมดแล้วก็เลยหาบไปจำอ้าวกะว่าจะให้ทันพวกที่ล่วงหน้าไปก่อนผ่านดงตาลและตาลต้นนั้นโดยที่แถวนั้นก็มีต้นไม้อื่นๆอยู่หลายต้นแม่ได้ยินเสียงใบตาลมันดังแกรกกรากเหมือนกับมีคนไปแหวกมันแม่ก็หันมองไปมันอยู่ทางขวามือก็ทำให้แม่เห็นใครคนหนึ่งเห็นดำๆกำลังโอบขึ้นไปบนต้นตาลสูงเกือบถึงคอตาลแล้วก็ยังขึ้นไปเรื่อยๆแม่คิด2อย่างคือนั่นเป็นคนอีกความคิดหนึ่งนั่นคือผีแม่ก็รีบเร่งไปจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดเพราะว่าแถวนั้นไม่มีใครเลยน่ากลัวมากเสียงใบตาลแกรกแกรกแม่ก็เหลียวไปมองก็พอดีเห็นคนคนนั้นร่างดำๆน่ะพลัดร่วงลอยละลิ้วลงมาได้ยินเสียงหล่นตุ๊บแม่ตกใจร้องว้ายมองไปที่คนต้นก็ไม่เห็นอะไรมันน่าจะมีอะไรดำๆเหมือนกับร่างคนมอกองอยู่ที่พื้นแม่รีบจำอ้าวเลยเพราะนึกรู้แล้วว่ามันต้องเป็นผีแน่ๆตั้งแต่วันนั้นแม่ก็ไม่กล้าออกไปขายของคนเดียวต้องรอเพื่อนๆแต่ถ้าวันไหนเกิดพวกคนอื่นเข้าไปกันหมดแล้วแม่ก็จะให้ยายไปส่งต่อมาเพื่อนแม่คนนึงก็โดนหลอกบ้างคราวนี้ผีหลอกแปลกกว่าที่แม่เคยโดนคือเพื่อนแม่ไปขายของแล้วกลับมาช้าเย็นค่ำแล้วผ่านตรงนั้นคนเดียวใจก็กลัวผีอยู่แล้วพอผ่านต้นตาลที่ว่าเนี่ยป้าสมใจก็ได้ยินเสียงคนพูดคุยกันก็นึกใจชื้นว่ายังมีคนอยู่แถวนั้นแต่พอป้าสมใจมองก็ไม่เห็นใครสักคนมองหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอไม่มีแกก็เลยรีบเดินเหลียวหน้าเหลียวหลังขณะนั้นเองก็ได้ยินเสียงผู้ชายพูดขึ้นมากลับสมืดเลยนะวันนี้ป้าสมใจเหลียวกลับไปตามเสียงเห็นคนคนหนึ่งยืนอยู่ร่างดำๆตะคุ่มอยู่แกก็ตอบไปว่าไปธุระมาด้วยอ่ะจ้ะของน่ะขายหมดนานแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเจ้าของเสียงน่ะเป็นใครยังจำไม่ได้แล้วนี่มาทำอะไรอยู่อ่ะมาขึ้นตาลป้าสมใจไม่หยุดคุยด้วยแล้วเพราะว่าสังหรณ์ใจคนบ้าอะไรมาขึ้นตาลมืดๆค่ำๆแล้วตาลต้นนี้ผีก็ดุด้วยเดี๋ยวก่อนสิจะรีบไปไหนล่ะอยู่กินหลอนตาลก่อนไม่อ่ะจะรีบไปป้าสมใจรีบจำอ้าวเดินหันไปมองอีกทีตรงที่มีคนยืนดำๆก็ว่างเปล่าลมก็พัดมาวูบหนึ่งเสียงใบตาลบนต้นก็แกรกกรากเหมือนกับมีคนแหวกแกก็แงนมองเห็นร่างดำๆลางๆเหมือนร่างมนุษย์อยู่ที่คอต้นตาล นั่นแล้วป้าไม่อยู่แล้วคนบ้าอะไรตะกี้ยังยืนพูดอยู่ข้างล่างเนี่ยพริบตาเดียวเพ่นขึ้นมีวิวสูงถึงยอดตาลนนวิ่งทั้งที่มีหาบอยู่บนบ่านั่นแหละหลังจากวันนั้นมาแกก็เข็ดขยาดแบบเดียวกับแม่ตอนหลังก็มีคนโค่นตาลต้นนั้นเพราะเอาไว้ก็ทำให้คนหวาดกลัวไปไหนมาไหนลำบากทำมาหากินลำบากก็เลยโค่นมันทิ้งซะหมดเรื่องหมดราว คนเล่าเรื่องนี้ชื่อคุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์เล่าให้ฟังว่าเขาเป็นคนงานอยู่ที่โรงงานใกล้บ้านของเขาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขาเล่าว่าสมัยก่อนปู่ของเขานี่ยากจนมากผ้าผ่อนไม่ค่อยมีสวมใส่เสื้อมีอยู่ตัว2ตัวกางเกงก็เหมือนกันผ้าขาวม้าผืนหนึ่งนุ่งผลัดอาบน้ำแล้วบางทีก็นุ่งแทนกางเกงด้วยแล้วถ้ามันไม่เปียกก็ใช้ผ้าขาวม้านี่แหละห่มนอนคนแถวๆหมู่บ้านที่จังหวัดอ่างทองรู้ดีว่าปู่ยากจนมากขนาดไหนปู่มีเพื่อนคนหนึ่งเป็นสัปเหร่อคนที่เป็นสัปเหร่อนี้ยังจะมีเสื้อผ้าสวมใส่มากกว่าปู่ซะอีก ปู่ก็รู้ว่าเสื้อผ้านั้นบางทีก็เป็นของคนตายที่ญาติๆเขาโละมาให้แต่ปู่ก็ไม่เคยเอ่ยปากขอจากเพื่อนสัปเหร่อเลยเพื่อนก็ไม่เคยเอ่ยปากให้เพราะว่าเอาไปขายได้เปลี่ยนเป็นเงินซื้อเหล้ากินก็เลยไม่ให้ใครแต่แล้ววันหนึ่งช่วงนั้นอากาศหนาวเย็นมากปู่หนาวจริงๆไม่มีผ้าห่มก็เลยต้องผิงไฟตลอดคืนทนไม่ไหวก็เอ่ยปากกับเพื่อนที่เป็นสัปเหร่อบอกว่าที่บ้านน่ะมีผ้าห่มเหลือๆมั้งไหมล่ะมีทำไมอ่ะก็หนาวว่าที่นอนไม่หลับเลยขอยืมสักผืนเถอะหายหนาวเลยจะส่งคืนให้จะซักให้สะอาดเอี่ยมเลยไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นนะสัปเหร่อเพื่อนรักก็อึ้งไปสักครู่ใหญ่ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่เสร็จแล้วก็สายหน้าอย่าเอาไปเลยของเก่ามันเหม็นสาบเหม็นสาบไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็เอาไปซักตากแดดซะก็หมดกลิ่นแล้วนะว่ายแล้วเพื่อนขอยืมสักผืนเถอะจะคิดค่าบริการก็ให้แกยิ้มออกมาเลยพยักหน้าพูดว่ากันเองคิดไม่แพงหรอกแกว่างั้นแต่ว่าที่ตกลงกันไม่ใช่เงินเพราะปู่ไม่มีเงินจะจ่ายต้องให้เป็นของผักผลไม้ปลูกเอาไว้มีพอจะแบ่งให้เพื่อนเอาไว้กินปรากฏว่าปู่ได้ผ้าห่มมามันเหม็นจริงๆมันก็ยังไม่กล่าวมากแต่กลิ่นมันเหมือนศพปู่ต้องเอาไปซักแล้วก็ตากแดดตลอดวันพอค่ำถึงได้ใช้มันห่มปู่ไม่เคยมีความสุขแบบนี้มาก่อนนอนหลับยังก็ขึ้นไปนอนอยู่บนสวรรค์นั่นแหละเสร็จแล้วปู่ก็ต้องตกใจตื่นเพราะว่ามีใครไม่รู้มาดึงผ้าห่มก็ตกอยู่ยึกยึกยึกปู่ก็ยื้อหยุดรั้งเอาไว้ไม่ให้อีกฝ่ายเอาไปบ้านที่อยู่นี่ปลูกอยู่เตี้ยๆกับดินมีแคร่ตอนบนแคร่ก็ต่างเตียงพื้นบ้านนั่นก็คือพื้นดินปู่พยายามมองดูว่าใครกันที่มาดึงผ้าห่มก็มองไม่เห็นปู่ก็ถามว่าใครอ่ะใครก็ไม่มีคำตอบเงียบปู่ก็ชักจะหวั่นใจอยู่เหมือนกันเอ๊ะนี่โจรมันจะมาขโมยผ้าห่มไปหรือยังไงปู่ก็นิ่งเงียบรอฟังเสียงนะแกล้งทำเป็นหลับตั้งนานมันก็ไม่เห็นมาก็แสดงว่ามันคงจะเพ่นหนีไปแล้วปู่ก็วางใจก็ม้อยหลับไปพอหลับเท่านั้นเอาอีกแล้วมาอีกแล้วมาพร้อมได้กลิ่นที่ทำให้ปู่อยากจะอ้วกก็กลิ่นเหม็นน่ะมันเหม็นบรรลัยวายวอดอะไรอย่างนั้นปู่ลุกพรวดขึ้นมานั่งแปลกใจมากไอ้กลิ่นจางไปทันทีทันใดเลยปู่ต้องถามตัวเองว่าฝันไปหรือเปล่าแต่ปู่คิดว่ามันไม่ใช่ความฝันอย่างแน่นอนมันต้องเป็นความจริงปู่ก็แกล้งนอนให้มันมามันก็ไม่มาปู่ก็เลยตวาดไปว่าอย่ามาอีกนะเว้ยมาอีกทีกูเอาตายนะบอกให้รู้ปู่นอนต่อเพียงแค่งีบไปเท่านั้นแหละก็โดนดึงอีกพระห่มคราวนี้ปู่ลุกขึ้นมากระโดดลงมาจากแคร่ไม้ไปได้รู้ว่าใครกันจะมาแย่งผ้าห่มก็ตกใจเพราะที่ยืนอยู่ข้างหน้าเป็นยายแก่ผมขาวโพลนเยอะแปลกมากที่มองเห็นแกได้ในความมืดเห็นหน้าก็จําได้ว่าเป็นยายเงียบยายคนนี้แกเงียบสมชื่อแกไม่ค่อยพูดกับใครตอนที่แกยังอยู่นะแกทําตัวน่ากลัวเหมือนผีไปไหนมาไหนไปเงียบมาเงียบนะอยู่ตัวคนเดียวมีลูกหลานแต่แยกไปอยู่บ้านอื่นยังเงียบหากินเลี้ยงตัวเองนาไร่ก็ไม่มีมีแต่สวนปลูกผักปลูกพืชผลเอาไว้ขายได้เงินเล็กๆน้อยๆเอาไว้ซื้อของจำเป็นอยู่ยายามเจ็บไข้ยังเงียบแกตายเพราะแกโดนงูเห่ากัดที่สวนครัวแกเองตอนมืดแล้วแกลงไปเด็ดใบกะเพราที่แกปลูกเอาไว้ข้างบ้านไม่มีตะเกียงหรือว่าแสงไฟไปส่องงูเห่ามันก็เลยฉกกัดเอาพ่อปู่เห็นยายเงียบทีนี้กลัวจนตัวสั่นเลยเอาผ้าห่มของกูมาปู่ได้ยินชัดๆเลยแล้วก็นึกรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรผ้าผืนนี้เป็นของแกไอ้เจ้าสัปเหร่อไปเอามาตอนเผาแหละปู่ก็ข่มใจไว้ไม่ให้กลัวแล้วก็พูดกับแกบอกขอยืมไม่ค่าเอาไว้ใช้ก่อนไม่ได้เหรอยังเงียบไม่ตอบแต่ว่ากระชากผ้าห่มไปอยู่ที่แกแล้วก็หายวับไปทันทีปู่ไปหาเพื่อนสัปเหร่อตอนเช้าเอาไปเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังเพื่อนก็ยอมรับเป็นผ้าห่มยังเงียบจริงๆเขาเอาห่มคลุมศพแกมาก็เก็บเอาไว้ตอนให้ปู่ขอยืมนั้นยังไม่ได้ซักเลยซ้ำปู่ก็บอกว่าเจ้าของผ้าห่มตัวจริงเขามาเอาผ้าห่มคืนไปแล้วแล้วจะทำยังไงอ่ะไอ้เจ้าสัปเหร่อตกใจแต่ก็บอกไม่เป็นไรอ่ะนะแต่เขาก็อยากกินผักกินผลไม้อะไรต่อไปสวนปู่ก็เหมือนเป็นสวนเขาเองก็ว่างั้นปู่เคืองมากเลยที่เจอเพื่อนแบบนี้เห็นแก่ตัวแต่ปู่ก็ไม่พูดอะไรเพราะปู่เป็นคนรักเพื่อนสัปเหร่อเขาถามว่าอยากจะยืมผ้าห่มอีกไหมล่ะมีนะผืนอื่นนะแต่ปู่เข็ดขยาดขนลุกและส่ายหัวบอกไม่เอาไม่เอา สัปเหร่อสมัยก่อนนี่มักจะนำผ้าห่มมุ้งหรือว่าเสื้อผ้าของคนตายเอาไปใช้มันก็เนื่องจากว่าคนที่เป็นสัปเหร่อนั้นก็มักจะยากจนข้นแค้นไม่มีนาทำกับเขามีชีวิตอยู่ก็โดยอาศัยข้าวก้นบาตรพระและแล้วก็อีกอย่างเสื้อผ้าในสมัยก่อนนี่หายากมากไม่เหมือนสมัยนี้ที่มีขายกันเกลื่อนแล้วก็เงินทองที่จะนำไปซื้อหามันก็หายากแต่คนสมัยก่อนเนี่ยเขาทอผ้าใช้เองแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าจะทำอย่างนั้นมันจะมีเครื่องทอผ้าถ้าสัปเหร่อจะปล่อยให้เผามอดไหม้ไปในเปลวไฟในขณะที่เขาเองกำลังขาดแคลนต้องการใช้มันก็จะสูญเปล่าหน้าเสียดายแกก็เลยจะต้องเก็บเอาของพวกนี้เอามาใช้ในรูปลักษณะต่างๆครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพรายการเรื่องเล่าชาวบ้านปีที่25ครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ